ونحو جوار رفعا وجرا ككاظم. کسی دا پارین سبق چو دا پا مخدوا جرو پا دا بلا سکوا سراویلو شد ویرتا وزن و سبب نو دولتا سبب شتا و شرط نشتا مناسبتی داره دا مخش شرط و انا سبب و او آغا شرط نو شرط و سبب نو جمعیت نو و شرط دولتا آغا صورت تای چه آغا ساوغاشتا سبب او شرط چه سیغا دی چا دو نو دایی چه ونخو جوارین او دا مثل دی جوارین چه دای که کازین دا دی کازین وانده دای رفعان وجرن پا خالا طرف او دی جرش چه دا آغا جوارین چه دای دا دی چه وانده دای دی کازین وانده دای ونخو جوارین ونخو جوارین نحو دی جوار نحو منا دی مثل مثل دی جوار جی دا مثل دی جوار جی دی کازن ونه دی بخلات رفع پس کافیه برات خلان دا هسته سی خاتم شو دا سو کا خلان دا نحو جوار نا سیک مراد دا اتراش چه نحو اضافت جوار تا کیم اضافت دا دا خو اضافت معنوی اضافت اول پا دو کسم لفظی معنوی اضافت لفظی چه تا جی چه تخفیف روال نا خواه پیدا شولا تعریفی وکرنا اضافت لفظی چه دهی؟ اضافت لفظی چه دهی؟ چه دهی؟ چه لفظ ایده بار؟ چه لفظ ایده بار؟ چه لفظ تشاید؟ مانا تا بی اضافت شو؟ چه دهی غا سنوالا سا؟ اضافت لفظی مانایی پیشنسته؟ ماڑے دے بزے باپو ہاں زفت لفظی چا دے تو شاید تے تو شاید زفت لفظی چا دے یو ہاں صفت سی غی زفت یا فاعل تیم بود تو مضاف سی غی صفت وی زفت فاعل مفعول تا شوی تخمیش پتہ ورا رہا ہے پتہ زفت لفظی ہے او زفت معنوی چا دے چے داس نہیں سمانا مضاف سی غی صفت یو لکا غلام یا مضاف سی غی زفت محمود تنو شوی لکا کریم البلد پوشو کنا وسیدا اضافت تشیشا معنوی شو اضافت لفظی خالی تخفیف پیدا کوي په لفظی اضافت معنوی تخفیف تعریف تخصیص هر شی پیدا نو نخو جوارن کی اضافت ہے نخو مضاف جوارن ته اضافت لفظی ده کما معنوی ده ویلی چې دا غان ده صفت غان ده مضاف صیغه ده صفت اضافت معنوی ده اضافت کی اضافت ہے او اضافت معنوی په څه قسم ده لامی منی فی نو دا کی اضافت ہے لامی ده ک منی ده ک فی ده کی به جبل نه صحیح دا اضافت معنوی صحیح کیږي که اضافت ما مغه لامی بله بیا په اضافت لامی شدا قانون د جاغه مقصود په حکم سره مضافی نه مضاف نه لکه غلام زید غلام د زید رایت غلام زید نه جانی غلام زید نه ته مقصود په حکم سره د غلام دی د زید خاص مضاف نه کیده پوه شو کنه نو به وضو ته معنی چې ونه خو جوارن ا مثل د جوارن څه دی په حالات طرف ا د کازن ونده پتر شپ خپل جوارن د کازن ونده نه وی او سره د استو نه لکه مثل د جوارن د کازن ونده په حالات طرف درنګ جوارن په خپل دی نه اضافه لامی خور صحیح شي اضافه بیان یو بلې په اضافه بیان شو مضاف مضاف نه سره یو شي وی مضاف مضاف نه مضاف عین مضاف نه وی به خدا منه شو ونه خو جوارن نه خو جوارن څه منه ا جوارن نو خب منا عین جوارن عین جوارن چې دای ا دې چا غونډه دای په خلاص د دې کازم سره د دې چې خالی عین جوارن خو نه مثل جوارن نه دغاست نو د عین د جوارن په تخوله کې د مثل جوارن په تخو بیا نه ولاګه ده پښه کړم او که اضافه فی بل نو مضاف له خو ظرف تای نه چې اضافه فی بل په مضاف له ظرف زمان یا مکان ته ته غا مضاف له خو ظرف بده نو یو نه صحیح نو ته یاد پر جواب حاصل له جواب ده متوجه شه حاصل جو بے دار آئے چھ دا اضافت زد سا بیلا لامی بیلا خود دے نخو نا زد سا وخلا نخوات نا دا سی یو مانا وخلا چھ پاش دا مضافلنی پا خپلا چھ دو داخل آگی نو مانا بے دیشتی چھ مثل جواری مثل جواری چھ مانا ہر آغا وزن ہر آغا سیغا چھا پا وزن دے فواعلو بی آجی چھا پا وزن دے فواعلو او په اخر شی واوی یا ای واوی کوي هر هغه زیاج په وزن دي فوائد سی کا جواریون وی کا دواعیون وی چې سی وی نو بداش جواریون جوار داخله شو او مثل جوار پښه شو نو نه خو نه دا معنا وخت ایسه تر ازور په شو کنه ونحو جوارن نحو د جوارن جوارن څه معنا اکل جمع هر هغه جمع منقوصه چې ناقصه دي جمع ناقصه په پیلان منقوصه په پیلان ناقصه دي ناقصه ذرا کلمه معنا ناقصه او منقوصه ناقصه ہارا جمع منکوس منکوس منکوس منکوس منکوس منکوس منکوس منکوس منکوس دا لفظ صحیح دا هم مزدا کې څه دا صحیح دا ارتفاق دا منقوص دا لفظ څه دا صحیح دا مزدا کې صحیح نه دا اخو ناقص دا پښه نه منقوص دا ناقص دا وایو یو کس وی یی وی شا کیم نه زه علا فواعل چې د فواعل په ونه یایین کان او یا او واوین یی وی یو کس وی چې کیم وی خو چې په دا ونه نه شه اچھا کل جواری دا پشان چاوندې دي نا مثال ورکوي د فوائد لکه جواری او دوای کسا نو رفع و جر ای فی حالتای رفع و جر دا د فدې ترس چې دا رفع و جر منصوب دي ویل منصوب دي حالې وکي کوي که حالې وکي کوي ای جوارن حال هم یبین ایت الفاعل او د فاعل مفعول به نه دي جوار مفعول نه فاعل د مضاف نه دي نه دسو کنه او کدا ته منصوب نمبر ظرفیت وکي کوي ظرف یا زمانه یې مکن دا ظرفیت نه سي متصوبي اې د پردای جو کو چې دا زم منصوب بل بنابر ظرفیت منصوب بنابر ظرفیت حالت پر سره مقدر کاو دا معنا وي چې مثل د جوارن فی حالت الرفع په حالت رفع دا د چاونه دی شا نو نصب بنابر ظرفیت شا نصب چا ورک عامل پښه چي عامل پښه چي تای ا معنا د تشبیه چې د کاف حرف تشبیه نه رمنې میږي یک معنا د مشابهت رمنې میږي کنه ا پښه څه ده عامل پښه معنا وی دی عامل پښه څه ده معنا وی دی دا معنا وی شي وانا هو جوار یشبه فی حالت الرفع والجر بکازه خبر مشکنا ای دی تشبینا عامل معنوی مستفاد شو او عامل معنوی بده شه ده عامل نه په بده فی حالت رفع الجر کا کازم دا چا غوند ده دا جوار اند چا غوند ده کازم ایس تراس مول دي چې تشبیه دي جوار اند کازم سره ده نه معنا ته چې جوار اند کازم غوند ده جوار اند جمع کازم مفرد ده په څنګه مشابه ده تشبیه دي جوار اند کازم سره ده نه معنا زکه چې کازن مفرد ده او جوار انسدو به تاسو څنګه جوار انده کازن ونه ده نو دې پروت جوړ حاصل دې به ده چې دا تشبیه په افراد او په جمعیت شنه ورکاو بلکې دا په څه شنه ورکاو په حکم شنه ورکاو حکم دې جوار دا حکم دې جوار ونه ده کازن اعتراض کوي چې تشبیه بل حکم دې نه مان ویلې زکه دې کازن بل اتفاق حکم انصراف ده بل اتفاق دا منصرف او د جوار په انصراف په ادم انصراف سره اختلاف تای به ترانه حکم سره یو شم دا حکم خو تلوی خبره صحیح کدلای چې د دې دوا سره حکم اتفاقی و یا انصراف یا غیر انصراف د کازن حکم بل اتفاق منصرف ده او د هغه په حکم جوار اختلاف تای چې دا منصرف ته وکړه نه په بده نو اده پر دای جو حاصل ده جو به ده چې زه تشبیه جوارن د کازن سره په حکم شویر کاو حکم په اعتبار د انصراف او د غیر انصراف سره نه وخلو بلکې به حسب صورت په اعتبار د صورت سره یو حکم وشایې چې صورت په اعتبار سره د جوارن حکم دی چا ونه دی بیا تراس وځي دا نه ما حسب صورت حکم یو نه بلا زکا صورت سره غیر غیر دی ای جوارن صورت فواعن دی دا چې په صورت باندې فواعن دا اثر ش فواعلون دی جوار یون دی پایا چې خطر شل دی لاله وجنا نو لام کلمالو له لن فواعن پته ش صورت ته ځه فواعن او د قاضن پاسه ش قاضی یون او فاعلون عاشه کلا یخر خطر شل دی ته کا سکنه سکنه ش بیا خطر شل بیا وزن ته پته ش فاعن دی نو د یو صورت فواعن دی او د بل صورت فاعن دی څنګه په صورت شته چې حکم یې په صورت شه حکم یې نه سره ما نو ته دا کچ پاو دا ست په کوچ سره غوړې ما جو غوړې صورت دا معنا فی ادخال الکسره نه فی ادخال التنوین په دخلاول دي چاشه په څه شه په خاطر ته حرف یا په حرف لام کلمه شه چې حرف لام په دوه سره شه خبرته او څه په داخل ده تنوین په داخل په داشه حکم شه او په داشه بیا حکم سره یوه چې په دوه سره اخري حرف خاطر شوې ده او تنوین به ستای داخل شوې ده پداش حکم اے حکم کاذن پہ خاصه صورت فی حذف الیاء عنه فخذ تجو ادخال التنوین علی او پدیش تنوین پہ سلاے تقول جاءتنی جوارن متوجہ ترکیب کا جاءتنی جوارن جاءتنی جوارن جاء جاءت تشتعل دا فعل دے کا حرف غدا اسم دے کا حرف جاءت ترکیب کہاں جا اتنی فلم ضمیر منصوب تحصیل مفول بھی ہی اور جوار فائل فائل کو مرفوع مرر تو بے جوار خر پہ اللہ تعالیٰ خاص آخری کلمہ وہ تنوین پہ چلائی روکا لگ گیا کما تک جا نکاس نو مرر تو بے کاسن کپاس چلا سی دادا رضوان اللہ صاحب نہ بو بھائی رضوانا کا تو سن بیا سلوارم رزین دل وڑ دا سب تا توجہ نہیں اس خاص کر دغت بھی کا سن جانی کا دن مارن تو بھی کا زین سچ کو خبر ہاں دل سبق دا سچ کو پھر دلٹ اچھا پتہ شپ حالت نہ سچ فلیا متحرکہ دن یا متحرکہ دن مفتوحہ دن او فتحہ ہند پہ او دو غیر متصرفہ ہے رأيت جواريا رأيت جواريا شغاد منتال جمع هدو جمع هدو وارش پش موجود دي لهذا بدم دي يبد فتخا دو او غير مصارف ماشي پش كسان نشتا نخورا ويدي فلا اشكال في حالة النصب فحالة النصب شئ ايه اشكال نشتا زكا اسم غير مصارف للجمعية مع سياتي منتال جمع بخلاف خلطي الرفع والجر فإنه قد اختلف فيه پش اختلاف شتا سمزا بنا دي دره یو مذہب دار ہے چھ دا جوار دا مطلقاً منصرفہ دو قبل الاعلال ہاں و بعد الاعلال قبل الاعلال ویلے منصرفہ دو قبل الاعلال ویلے چھ زکا منصرفہ دو چھ اگر چھ سغا دی منتال جمعہ دو او جمع دو کسا ورتا اعلال ورسرا متعلق شوائی دے خالہ طرف ہے جرش اعلال پر متعلق دے اعلال تشتے ہی تحیر پا کلمہ شو پا اسکان سرا یا پا ابدال سرا یا پا خزم سرا دا اعلان خدا ته تغییر په کلمه شي په څه سره چې تغییر مشه ورته کاری ابدال یا خدا یا خدا دا ته اعلان یې نو په جوار یور شي په حالات رفع او د جر شي اعلان ور سره متعلق شوی دی ځکه چې اخر شي یور غلی دو مخشب نه کسرا دو زما او کسرا په رغلی هاندي او کیم خر حرف له په اخر شي یور شي مخشب نه زما کسرا وی او په باندې واو په باندې زما او کسرا به سوي ساکن بس دا د عربی خپل یو غاد چې دې باندې بيدا دلته دایې باندې خراب غاز ما او کسره سوي سکیلای او دو په اخر په طرف شو کې شوی دو دایې اخر په لته په اخر شو ده لہذا دا یو سبا په دې باندې عرب سکیل وي چې سکیل شو زما او کسره خو سکیل حرکت نو دا دونه شي قبل ولا چې نه شي قبل ولا سور چې ګوري دا حرکت ورنځه کې لره کوي چې څنګه دې لره ویرو خدا تنوین دے ڈائریکٹ تنوین انہوں نے ساکن دے التقا دے ساکن نہیں رول تی وہ شگی لگا یو سکے حضر کرے اس تو نظر چلا قبل الاعلال اعلال شیا نہ دے کرے جمع ہدو صیغہ دے منتال جمع ہدو خوبیات دو سشے دو منصرف غیر منصرف نہ بتائی ویلی وچ واجہ دا چ ویر تعلق تے چا دے ور سارا دے اعلال او دے اعلال تعلق تے ذات تے کلمہ سر دکا چ پر ذات ش تغیر والی اعلال تغیر پچا شروع والی پر ذات شروع والی او دا انصراف او غیر انصراف دا خود کبیلہ دے اوصاف نہ دا خود کلمہ دے اوصاف نہ دی کون ہم منصرف او غیر منصرف دا خود اوصاف دے کبیلہ لہذا اعلال مقدم دے پچا بندے پر غیر انصراف بندے چ مقدم دے نوزے غیر مصرف در برابر تابع لائن شو اعلان بشو کچھ اعلان بشو کو بخصوص غیر پتر شو غیر جمع پتر شو وزن پتر شو وزن پتر شو چن شو پتر شو نشو مودن داغ خالی جمع وزن بیا پ وزن مفرد شو اے مفردات دے کلام نو سلام نو دے شو پوچھ کنا بس بس دو زر شکل نہ غیر مصرف پوچھ کنا اچھا اس پتر اور رستے دے اعلان نہ وزن پتر نہ مقصد اعلان غیر مصرف از کنا بل چدینا اعلان صدا مقصد کج اعلان تعلق ذات کنے مصرف ہے او دا انصراف غیر انصراف خود افصاف نہ دی کیم شت ذات سره تعلق یو مقصدی نو اول اعلان بدن از مقصد بلا چ څنګه اعلان مقصد بل غو بیاستی غیر انصراف نشی ورتلا پوجا او رس اعلان نہ خو وزن او سیرا مترجم پوتل شرط نشتا نو جنس از کنا مصرف پوجا کنا او بل خبر دا چ اعلان ویل بم کدم دی اعلان چ کیم سبب دی ا سبب اعلان دا سبب ثقیل دی ځکه خسي شای دی خسي پستر غلې چې جن حرکت یو ورده واغه اخر اخر فعل دي ځکه او دا غیر انصراف یو امر مارم شه ځکه چې غیر انصراف خو دې څه شي وځي نارځي چې فل یو شپ د بل سره سره شي مشابهات او تشبیه دې د امر معنی وشای دی نو چې کوم خسي شای یو خو ثقيل وینو اعلان ثقيل ځکه مقدم دی نو اعلان مقدم دی پېښانه په غیر انصراف نو چې مقدم شو نو دی وځي نه غیر انصراف ځنه شو ورته ویلای سیدی وجنا او الهلال پښه کې ورته تریا کړم صرف ورته ورایم او بعد الهلال خو بیا سیرا پوتم نو ځکه قبل الهلال ما سبلا منصرفه او بعد الهلال سبلا منصرفه بلا نو به دې چې ته اعتراض وکړ چې شا قبل الهلال غیر منصرفه خو نو ورته خو ته خو منصرفه خو یې بلی خدا منصرفه بیا ویلې بلی خو منصرفه بیا ما بلا او ته خو یې چې قبل الهلال منصرفه دو بعد الهلال بیا قبل الهلال منصرفه تر کوټه متکه یو خبر راشته چې زمو صرفانه او بل غیر مصرفانه به ارتفاع دنه کې ځینې اجتماع دنه کې ارتفاع دنه کې ځینې ځای لہذا مصرفه دی وجنه اوس به غیر مصرفه ویل نه ده غیر مصرفه ورته ویا وچ نه اصل پاس مشه وسه سم صرف ته صرف به ځکه مشه پوه شو کنه به دایو مذهب شه فقط اختلاف به ده شه اختلاف ته کیم نه ایسا اختلاف څنګه دی فذا باب ان الاسم منصرف چې دا اسم قبل الهلال هم بعد الهلال سره منصرف صرف چې ته اعتراض پوه چا و تنوین فيه تنوین صرف او تنوین پشه تنوین نه صرف فيه بالکل څه خبر نشته او دا ویل مقاله دا تم صرف او غیر صرف نه ورته ځکه اعلان متعلق به جوهر الکلمه اعلا چې تعلق دي ذات کریم سره مقدم ده په معنا صرف باندې چا نه مخمر الله دی و من احوال الکلمه چې دا دي احوال دي چا نه ده یی کلمه نه ده په خبر نشته او اعلان خو ځکه چې خو د حرکت او د سکانات سره تعال علي پوه شو کنه لہذا دیو جنا پاش خو حساب کلمہ خذر کیجی ہاں خرف خذر کیجی ہاں بدلی جی ہاں پاک فزاد شتر والی او دا انسرا غیر انسرا سر خو پوسف تا گیر جی کون ہم مرفون یا منصوب یا مجرور دا خدا غابش یا نصب تابع دی جر خلی خدا پوسف جی تا گیر دا تعلق دی وصف سر او ذات سر جی کیم تعلق یاسبی مقدم دی شا او دمن اصرف من اغمر جا دی اخبار دی کریمین عبادت تمام یا فاصل جوار فی قولک جاءتنی جوار دا فاصل جوار یون بالضم والتنوین اتج به ذق منصرف دی بلا خو منصرفه به میا بلا تنوین ما پر والا وچنا بنا انا را ان الاصل فی الاسم الصرف پوشه کنه فبن الى اعلان بنا دی اعلان میرو علامه و الاصل چاکیم شی اصل جو اصل سو موس کرے تو زما سکتر شل سکلی او الیاء او شا سکتر دی وجرا او یم سکه غا سکه تک لویل لیل تکا سکه نه فسارا علا وزن سلام و کرم شاستی بیا ویل بیا غی منصرف شو وچ ولې مفردات په وزن رو باندې سلام د کلام د وته شو او سلام کلام مفردات او پدې مشتر واجه کی مجه مجه په وزن مفرد رشي ا دې وزن په فراز نتون شو مل تار زکا ور چې به غیر حایم چې فراز نتون زکا منصرف او چې په وزن چا کرای کرای ته مفرد پوښ کنه فلم يبقى على سيادة منتج سيادة منتج مبوتين شوف هو بعد الإلال أيضا منصرف عند الإلال لا ورسي بياسده منصرف هو تنوين فيه للصرف تنوين ده صرف تبرا كان كما كان قبل الإلال لكذر كان كما كان صرف تبرا ومثل صرف تبرا منصرف ده قبل الإلال وبعد الإلال ده ما زاب خدول التر وزاب بعضهم إلى أنه بعد الإلال غير منصرف اعتراض ده ده شيء شدي إلال لمكش منصرف بلهم أو بعد الإلال سبيلهم غير منصرف بس اعتراض بيقول في شيء جبا خبر هذا قبل الإلال وزن هم موجود ده او جمع موجود ده سبب ما ده شرطي موجود ده بعد الهلال شرط نشته او تب يا بعد الهلال يا غير مصارفه ملو قبل الهلال مصارفه ده وجه سو ده ده وجه دادو چې یو دلیل وی کوي دلیل وی خو سره ده معنی وی ده کمزور ده دې ایک دلیل نه چې وی ضعیف بهر به معنی راي ټیک تو مخشخ قوي دلیل و ده غیر انصراف قوي دلیل موجود و څه قوي دلیل و چو وزن هم موجود دی او جمع هدو دا قوی دلیل غیر انصراف دی خود دل معنی دی چه الال سارا دی معنی سیده ضعیف بکر چه ضعیف بکر سیده پا غیر انصراف شه اثار نو بس الال پر مخش دی الال دی ذات کریمی سار دلال پر مخش دی لی دی وجنا دی غیر مصارفا نبیلا پوتشو بعد الالال چه الال می پشه وکا او آخر خرف خرف الال سش پشه خزر ایس چیک تو اغه سب عین دلیل کم زره دی چې صرف جمع پته دوه وزن هونده پته خود دلته خو چې غیر مصرفه که څه معنی نشته چې هغه څه کو اعلان اوس په اعلان نه متوجه نو اگر چې دا ضعیف کم زره سبب دی دا دلیل کم زره دی خو بایر به معنی نه دی دا اوس کوي دی پته لہذا دلته ځکه کارو شا غیر مصرفه بلون خو بیا دې شاید وزن دی جمعیت او وزن نه وزن خو نشته دا کچ وزن حکمر پته دی ځکه چې دا مخصوف کلم ملفوظ دی مخصوف کلم مقدر او کلم مقدر المقدر کلم ملفوظ دا داس لکه لکه پله فشې وي او چې پله فشې وي نو شاید منتال جمهور غلا او وزن هرو او کرینا په دې باندې چې المخصوف کلم مرفوظ دی وش کرینا په دادو چې په جوار باندې اعراب په غانه دې کې پرې باندې کچیر دا مخزوف نسیان منسیان وای بده دا اعراب په چا جری شوړ او پرې باندې ته اعراب نه جری کوي چې دا نه جری کوي خدا دا ستبل چې دا په میان شو دا په مخزوف ستبل کلا ملفوظ بلې نه به دې ا مخزوف تسبل ملفوظ بلې کني خو پرې باندې ته اعراب سوای جری کړي چې دا نه به جری کوي خو ملي میزي دا لکه ابون باندې اباون دې کنا اور ته خزم نصب منسیان ده نو جانی ابون رایت ابن مرتبه او دو تنه جری کای ملی میز ده چې دا یا داس په میان شه بل هغه مخزوف ته دا غص په زیر شه ده په خبره کس یو مقدر وی مخزوف به څه صفات ده مقدر هغه ته یی چې د لفظ نه ذکر ساکت شه په نیر شوی او مخزوف هغه چې د لفظ نه ساکت کو د نیر نه ساکت خزم د تقدیر میں شه ده چې دا کلمه مقدر ادو څه معنی چې په لفظ شه کو په نیر شه او مخزوف ادو په نیر شه نه شته په غاش نه شته شبته المخصوف كان مرفوس رنگ بل هي چې بدش مخصوف دوه قسمه دي هغه مخصوف چې په خاص په وجوب دي سره خزفي په خاص وجوب ته معنا په داس وی چې لوړ نسی ال مرسیا وي لوړ دې ذهن نه سوي او بل دا چې په خاص په جوازي سره یې کرا کلا بیا هر وګړه دای شي نو دا غنه منا مخصوف څه دی دا کل مقدر کل مقدر دا په شان چا دی مقدر دا مقدر کل مقدر نه به دي شا او دوته دا خزف داسته دا په جوار نشه خزف څه دی دا داسه خزف وجوبي نه دی دا خزف دا خو خزف ته چې کله وخت بیا هر وړه دی شي لکه په حالات نه سب شي جوړ ګرځي په حالات نه سب شي دا مخزف دی کل مقدر دی په شګه نه پوهیږي او یو مذهب دا کوم دی وذهب بعضهم الى انه بعض الاعمال غير مصرفه لان فيه الجمعيه المعاصره ذکر چې بدل جمعيه طيب او صيغه المنتج موضوع وذكر مخزوب بمنزله مقدر ولهذا يجري الاعراب على الراعي اذ وجنا لا يجري الاعراب اعراب پر يجري کیږي نه نه من ویل دغه مخزوب ته کر مقدر کړه کنه سين مرسي نو به پر باندې اعراض وای جاری وای اتراس وای شا غیر من صرف د ویشه کچھ به تنوین ای په جواب نه ترمیم ویل وای او چې کله تنوین صرف نه دی دا د نه ایوزی دی په غیر مصرف کې معنی د تنوین تمکون معنی دی نه تنوین ایوزی دا تنوین ایوزی دی شاچا په ورشه دی او چې څه کې چې د ای په ورشه دی او چې کې چې د ای حرکت په ورشه په یوه کې حرکت یا په ورشه دی خدا جواب دا مذهب فندوار دی چې د حرکت نه ای ایوز کړه دا یې نه ما ایوز کړه او ویل زه کای دې د وجه راځم کړه د سره زید وو ای ته ما نه کې زید وی نه کې زبر په دې سره نه درایي نو دې وجه نه شخه برادر چې چا نه ایوز حرکت ای حرکت نه ایوز کړه اگر دوه مذهب نه نیو مشه و تنوین فيه تنوین العوز فانه لما اسكت تنوين صرف شكل تنوين صرف ساكت عوز عن الياء المخزوفه ياخذ اي مخزوف انا يو او عن حركتها شداد مبارد مذهب ده هذا الترمينا فخبر وعلى هذا القياس خالة الجر بلا تفاوت فاش يسفر مش تدغى مذهب فاش كنا او بل قول داستا سوچ کے خبر آتا بل مذهب دار ہے چ مطلقن غیر مصارف کر دے مطلقن تے کر دے غیر مصارف قبل لے لال خلے مو بن سر بعد لے لال قبل لے لال وچ جو سیدا تے غا موجود ہے تو وزن ہو گیا بعد لے لال مخذوف کلام مقدر حکم وزن ہو موجود ہے ویسا ائے لگا یو لغت بل لے اخلی پ حالت رفع سے غب شکو حالت جری دین نصب ہونے کرتا ہے حالت جری چا ہونے کرتا ہے ویلی زکا چھو خالات جر شو چھو غیر مصارف اشی خو بیا خو نصر تابید چاوی انا جر تابید چاوی نو اسی پا فتخا مند رائے جا دی چی پا فتخا مند رائے خو فتخا پا خفیف دونا نو پا خالات رف نصب و دی جر شی دا یو خوکم دا غیر مصارف دا پوشی کنا صرف دی خالات رف شی صدو آدھ کازین وان دی یو لغت دا سر وان دی بیو دا سی چی را جاعتنی جوار رأیت جواریا مررت بجواریا په لغت به داسې دی دغه خبره کسا وفي لغه بعض العرب اثبات الياء في حاله الجر كما في حاله النصب تقول مررت بجواریا كما تقول رأيت بجواریا ومن هذا اللغه ادغي بنا لغه على تقديم مناصر والدعاء صرف الى النصر ذبي ها مخشه ذبي فان اذا تكون الياء مفتوحه فتخش مش بها مفتوحه في حاله الجر والفتحه خفيفه فما وقع في الا ندي بجنا الا الفشي ندر وقع قلت شغله طرف الشفاظ الجوال جوار يوب زما بلا تنوين قذفت زما للسكله وعوز عن التنوين فسكتت الياء تنوين يجي في وجه روانه يا خويا انت شو سكتت ايه كتا تراس بوك مغرو لاوي شوف بخلات طرف الشي ها تنوين هنشتا سرنگ وي جاءتني جواري يو وجه خبرت زما سكله دو مغدا ولا سو بده شو جواري ايش جواري بده شو او دلیل خو متنوین نه سر په غاب شروع ورته بي دي په عوض دي اي حرکت سمي سر ور تنوین درو چې تنوین مې ور او بیا نقصان جوړ شي چې ته کا څه کنه درو سي مې په شزه خبره دا لو غدا سي فاسو کې ته تلې له تکای سکنه فاسو را جوان وعلى هذه لا اله الا الله الا في خلط ده في خلاص يا لالو بخلاف اللغات المشهوره فان في لا في خلطين كما عرفتها دي دول دي اعتراض ور دي شي انا ولا خانه اعتراض چې کڅې کې منصرف به په خلاته طرف و د جرش د مخشد مزه بینه شه او کڅې بلی غیر منصرف به خو یې وی جاءت نه جوار کڅې کې منصرف به نه بیا جاءت نه جوار او کڅې کې غیر منصرف بیا جاءت نه جوار کڅې کې منصرف مرته به جوار نه کڅې کې غیر منصرف نه مدد فرق څه شبیا بیا بیا دغه نتیجه اختلاف ته پیدا تر وته وکړه خو دا وجه څه پیدا غیر وته دی وای لکه په غیر منصرف شو قیدون ته چې غیر منصرف به لید جو کسرا پجی بند فتحا پہ ہے جو مصارفہ بھی کسرا ہو تنوین پہ آئے ہاں پدے بند خو کہتے غیر مصارفہ بھی لے کا غیر مصارفہ بھی چھے چھے بھی لے جوار جوار فرق ممالی بھی تنوین بیاشتا کا عوضی بھی لے کا تنوین صرف خضر تے خرف ایلت بیاشتا کا مصارفہ بھی لے کا فرق دا فائدات دیگی اختلاف پتہ شروع جسن نرہ پیدا خدا نرہ خو پر فکر شے پیدار ہوزی پر شریعت شے پیدار ہوزی سرانگے پر شریعت یو سړی کا سام وکړه چې دغه غیر مصارف مصارف نسی درسته راځي چې نن زه په غیر مصارف باندې خل نه وخلا له وکړه سی وکړه چې زه نن غیر مصارف باندې تلفظ نه وکړم کاته مو کبه شه در باندې څه شو کاني ساده ستره ده وې و چې جاءت نی جوار جوار باندې تلفظ وکړه ایس دلته مصالحه پاتره ولګی دا چیسی کی منصارف اگر زائی پا مذاب شدہ نا پہ تعلق کیجئے چیسی کی غیر منصارف اگر پا مذاب شدہ پہ تشوہ تعلق کر پائیس شاک سی بدائی دیر علاوی دیر